إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بي ني امال تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بن بي ويسو نيغي دون غيس دانجي ييغا خامني نيك نا سي بوكالي بوكو نا سي دانجي يوي غيسون ناني ني بوكالي موي باكار بي غنا ري باكاي بي باكار بي غنا غراو باكار بي غنا دانجير مانغو كذلك غيسون ناني موم بوكالي موي تيري بي نيوك تي القران موي تيري با فا جيتو سو فكي تامبالي nga فاتحه جمناسي واي كذلك تي اي ييغا خامني بوروم تيري بي جوكي نako توجور دا ngay غيس ني تيري باغا خامني موي جيتو موي بوكالي كذلك حديثي مو اندي تاميت تيري با تي جيتو موي بوكالي waye gison nañ ne it kazalika bokale sobe la impurité la impurité te sobe nak wax deug yalla warta nek julit ab julit dafa wara débarrasser wu ci sobe waye gison nañ ne sobe ga sobe bir la ndax sobe ñaari façon la dafa am liñu tuddé sobe biti ak sobe bir sobe go xamanteni ni du nek lu visible day nek lu interne sobe bir nga xamanteni ni famuy tilimal famuy yak moy xol bi organe interne yi mangok sobe biti nak moy li nga xamni day tak sa yaram wala mu tak sa yere wala mu tak ci bereb bi nga nek wala bereb ba ngay julle sobe goge dindi ko yomb na waw ndax lamuy xaar moy nga gis ko kep gis nga ko automatiquement moy nga dindi ko jeufandiko nga nox raxasu sangu fot sey yere wala nga raxas bere bi waye sobek bir nak mom ah dafa nek lu xawa delicat te bokale dafa bok ci xeto sobe yoy nga xamni sobek bir la lolou motax suñ lay jangal lap ñu lay bayyi lo xel ci ñaari xéetu sobe yi wa islam diina la bo xamni diinay set la mangok diinay set la mom islam set nak gu matalé set buñ ko waxé moy set gu matalé pa ci kaw ni rek nga set sol ay yéré yu set gis nga ko say yaram set say dal set say mbaxana set te fek ci bir xol bi setul ci bir xol bi labul dedet lolou du ciet gi islam jangale islam ciet gi mu jangale moy ciet gi bolé cietu bir ak cietu biti cietu bir ak cietu biti ngo motax islam bugul li ñuy tuddé cietu ganar gis nga ginar dunk yi ci kaw boko xolé da ngay gis mu sandwich mané ma sha Allah ginar ge ka rafet waye ndek ci bir dunk yi ci bir fel ya nga fa ngotot ya nga fa xam nga kon ciet gi dess na ciet gi ci kaw kep la yam gis nga ko mangok donc fala budda ciet gi matale nak moy cietu bir cietu biti d'abord nga labal sa xol nettoyer ko ci lepp lo xamanteni ni tilim tilimi bokale la mangok lepp lo xamanteni ni pousseru bokale la lepp lo xamni mbalitu bokale la nga labal ci sa xol nettoyer ko raxas ko comme ni ngay nettoyer sa kër sa bir nek nang koy nettoyer topoto bir nek bi bo ku fa duggu ne ma sha Allah bir xol bi lu ko raw la laaj ci nga nettoyer ko ak topoto ko lolu yakarna gison nagn ko kazalika gison nagn ne mom bokale momé xétu impurité gi mu nek da fay conduire parce que impurité interne la da fay conduire tam ci impurité externe waye da fay conduire nit ki ci lan ci hygiène bu baxul bu boba nak daf koy conduire ci ay fébar ci ay jangoro niki nonu non lañu gisé won né ndekete tawhid mom tamit akuk lab la labuk bir bo xamni da fay conduire nit ki ci njub ci gindiku mu am orientation bu baax mu am tawfiq bu joge ci borom bi tabaarak wa ta'ala bu meuna am hygiène de vie bo xamni hygiène de vie bu sen la gisone nañ ko ci ashabul kahfi bañuy jënd ñam waxuñu rek demal marché jënd lu la neex dedet fal yanzur ayyuha azka ta'ama na ngeen xol ke gëna tey ñam gis nga julit buy lek li muy viser ci ñam du n'importe comment lay goinfré wu non mota xol leen dëkk yéfer yi par exemple jël leen dëkk bu melni États-Unis gis nga ko États-Unis c'est le pays du malbouffe gis nga fièvre yépp ñu nga fa dajalo fièvre yépp gis nga parce que c'est le malbouffe gis nga amuñu hygiène de vie bu sen xamna lolou suma ko waxe gaay dinañ mais attention mais ñom am nañ ay eau de javel am nañ ay produits non attends hygiène de vie sen bu lu yakarne moy ay madara ki ko tol non hygiène de vie sen bu lu yakarne moy ay produits chimiques non hygiène de vie sen moy nga am lekine lek go xamanteni ni da fay nek une alimentation adaptée à l'organisme humain waaw su fekke yow sa yaram yang koy dundale ay produits chimiques da fay melni rek nga taxaw ci station bi sol gasoil sa bir yaram gis nga sunu borom bi muy bind doomu adama ci lan la ko bindé min turab ci souf mu def tamit lekam muy bawo min turab ci souf gis nga ko wala garab gi bu sampé ay renam lan lay aspirer ah limuy dundé moy lan minéraux yi nek ci bir souf ci mom lay xëc duggal ko sunu borom daali ci formé ay fruits yoy kazalika minéraux yi nek ci bir ak élément nutritif yi nga xamanteni da fay deppok da fay adapté ak sa yaram nga lek fruit bi mu deppo du am ben manam bouleversement du am ben manam désaccord du nek lo xamni day incompatible dedet par contre soy duggal ay produits chimiques sa yaram incompatibilité day am peut-être nak da nga dul setlu sa yaram diko bayyi xel gis nga mais sa yaram loy digënd di lek produit chimique rek mu nek en constant adaptation à chaque fois day adapté au par rapport ak li ngay lek à chaque fois day adapté au par rapport ak li ngay lek gis nga di ngay sonalé sa yaram su fekke yag lek ay produit chimique donc bu li yakarne rek suñ ñé hygiène de vie moy ngay xëppoo eau de javel ak yu démé nonu dédét moy nga jital ci sa lek go xamanteni ni moy lek ga deppok sa yaram magok lool nak da ngay fekk de courier feuri dañ ko newlé gis nga fast food ay fast manam lek bu gaaw togo ko taf mu gaaw nga lekk pour mën a xëy dem liggéeyi, mel ni benn machine. Est ce que gis nga? Donc pour ñu mën a am loolu, il faut ñu utiliser ay produits chimiques. La naturel ñu remplacer ko ak li nga xam ne c' est chimique. Te li nga xam ni dafa chimique nag la plupart day nekk lu toxique. Te toxine yooyu moom mooy yokk acidité wu yaramu nit ki. Moo tax gis nga tey feebar yu bari, cancer, diabète, tension, maladie yi nga xam ni mooy attaqué rein yi, ainsi de suite, ainsi de suite. Kon da ngay gis alquran ak ay orientation équilibre bi nga xamante ni nii moom la dund pas-pas bu leer. Nekk akuk équilibre ñeel ki nga xam ni moo koy dund dafay am influence ba ci lekkam ba ci dundinam. Moo tax boo xoolee feebar bu mel ni sida am na vaccin. Donc boo demee ñoom ñi nga xamante ni nii ñooy lobby yi wër wàllu sida ci création bi virus beeg yu demee noonu, biñ leen laajee lan mooy la meilleure façon de prévenir le sida, lan lañ wax? Hygiène de vie saine. Gis nga nit ki bu amee hygiène de vie saine nee nañ du am sida. Est ce que gis nga mangoo? Mais nag wax naa la hygiène de vie saine boobu lu jar a bàyyi xel la, ndax junjoon naa la démb fait de ton alimentation ton remède ton alimentation. Mangoog, on n'est que ce que l'on mange. Gis nga ko mangoog, sa cellule yi buy renouvelé wu day renouvelé wu à partir de li nga jox sa yaram, ci la renouvellement cellulaire bi di nekkee. Léegi sooy jox sa yaram nag des produits chimiques nga xam ne c' est pas adapté, gis nga foofu jafe-jafe yi ngay créé. Gis nga mangoog, loolu nag mën na créé ay façon déséquilibre bu nekk ci sa yaram. Gis nga mën na indi déséquilibre au niveau cellulaire, déséquilibre hormonal. Moo tax tey seetlu leen biir société bi aka bari looy dajeeg jigéen bu am sikkim wala góor boo xam ni forme yi sax day mel ni forme jigéen. Parce que lan la? Lekk bi ñuy lekk c' est pas adapté, loolu moo créé déséquilibre yooyu. Wala xale yoo xam ni dañuy précoce d'une façon bu yéeme parce qu'on mange mal. Pourquoi on mange mal? Parce que sunu pas-pas moo leerul, sunu croyance moo leerul. Sunu croyance bu leerul duñu am orientation bu jub parce que sunu fitra day lëndëm. Duñu am orientation bu jub. Secteur boo jël nag loolu, boo demee éducation loolu moo fa nekk, dañuy patauger rek di tatone. Boo demee sécurité loolu moo fa nekk, dañuy patauger di tatone rek. Gis nga parce que lan? Biir xol yi ñoo baaxul. Mangoo, tilim bi nekk ci biir xol yi dafay am influence ci biti. Yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala gindi te orienté ñu sàmm ñu, mais doy na waar lool. Mangoo, yéeme na lool. Boo xoolee doomu aadama li mu jàppe sécurité ak li sécurité ça fait deux. Gis nga toujours ma wax ko bombe atomique ban sécurité lay apporté? Pour agresseur yi la bombe atomique, pour agresseur yi la, c'est pour les voleurs. Gis nga bombe atomique pour lan la? Bombe atomique c'est pour exterminer l'humanité. Bombe atomique pour loolu la, pour exterminer l'humanité. Mais pour des raisons nee nañ, pour des raisons sécuritaires, yaa ngi dégg, ñu voter ay chartes permettre ay dëkk ñu am ko, ñoom ñu détenir ko, ñu tuddee leen les grandes puissances. Est ce que tour boobu moo adapté? Les grandes puissances ñoom ñu détenir des armes yoo xamante ni nii waxuma benn génération de, mais ay génération lay yàq. Dafay rey nit ñi, dafay rey l'environnement, gis nga créer ay formes de pollution yoo xam ne kenn mënu la ko expliquer. Ah ñu tuddee loolu nag civilisation, defal ko ay chartes, utal ko ay këyit, utal ko ay tër, teg ñu ne on est civilisé quoi, on est civilisé, on est civilisé. Allahul musta'an. Astaghfirullah wa atubu ilayh. C'est ça la civilisation quoi. Ah yalla yalla sam yalla yalla gindi Allahul musta'an. Bu ko defee kon yooyu yépp da ngay gis ne ay mbir la yoo xam ne peut être duñ ko teel a yëg mais mbir yi benn chaîne la, benn chaîne la boo xamante ni day toppante, waaw day toppante. Góor gi mu ne kon nag ca xadis yooyu jàll mu ne badaaha bi shirk, tere ga sunu borom daf koo tàmbalee ci tere bokkaale. Waxoon nañ la bokkaale mooy lan, nga wutal yàlla ndend, koo koy dendaleel, koo koy tollaleel ci mbir yi nga xam ne sunu borom moo ko moom. Mais nag waxoon nañ la di tamit bokkaale googu am na ci foo xam ni yéefaru màkka yi ñoom daawuñ ca bokkaale. Mais ñun sunu réew mi, ñun sunu réew mi man de ku ci tiitul réew moo xam ne ngay dégg ñu ne yàlla yàlla, ñu ne yàlla diwoo ko bind, un sénégalais quoi, nee nañu un sénégalais moo bind yàlla. Mi ngi fii ñuy wax réew moo xam ni nee nañ yàlla may na boppam benn sénégalais quoi, nee nañ yàlla dafa may boppam benn sénégalais quoi. Mais est ce que ñun loo bëgg a wax sax xeeb ko, est ce que ça va, est ce que ça va quoi, est ce que ça va, est ce que ça va. Ñu ne yàlla dafa may boppam benn sénégalais, ñu ne sénégalais boobu moo bind yàlla quoi, ne ko léegi yow géral àdduna bi man bu ma ci feeñ. Bañ du ree jàmm. Mais des fois da ngay étonné wu ba reetaan ngay def. Ya salaam, lii Abu Jahlin musu koo ñemee wax, Abu Jahlin musu koo ñemee wax. Yaa Moussa, fi ñu toll ci bokkaale moo sori, fi ñu toll ci bokkaale moo sori. Te yaakaar nañ ni nag ñun ñoo gën a baax diina, ñoo gën a correct diina, ñoo gën a jub diina, lépp ci wax la. Xam nga wax nañ ko ci wàllu àdduna ba Mali raw nañu, Gambie gi sax léegi mu raw ñu. Dem leen Mali ngeen xool. Xam nga de man bu ma jiite woon Sénégal, Sénégalais yëpp dinaa leen voyagé loo, ñu génn xool sous région bi, comment est la Côte d'Ivoire, comment est le Mali, ngeen dem xool seen transport, seen Italie, seen yoon, seen administration, ngeen xool ba xam Sénégal moo raw dëkk yooyu. Ay Corée vers les années 60, Sénégal li mu amoon ci infrastructure dëkk yooyu amuñu ko woon. Mais tey Corée mooy ñëw di indi coopérative di dimbali Sénégal, génn leen ci mbedd mi ngeen dox, ngeen it coopérative ah Corée yoonoo sénégalais xaw ma nan ak nan nag ngeen koy bindee noonu. Te dëkk yooyu sénégalais moo Sénégal moo nekkoon seen kanam vers les années 60. Nan lañ mën a expliquer loolu? Mais ànd ak loolu ba léegi ñoo ngi ak sunu wax yu bëri ji, ñoo fi Afrique, ñoo fi dàq laak français, Afrique ñoo fi dàq nangam, Afrique ñoo fi ñeneen ñi ñi ngi dem, gaa yaa ngi dem de. Mais est ce que dàq laak français mooy développement? Ya salaam, yow yaa ngi tiitaroo langue boo xamante ni nii langue coloniale la, ah langue ay esclavagiste, langue ñoo xam ne ñoo doon jàpp sa maam, lu ne ñu def ko say maam, langue boobu ngay poufere woo quoi. Allahul musta'an, allahul musta'an.